ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس اعلموا أنه ما من قوم أرادوا نشر أمرهم إلا نشر علمه أو نشروا علمه نقصان الإسلام تنبوين يقوى أكونا وطووت ولتاك كدينيزا جمبلاو جامبو لنفانغان وكتاك لفيكنا لينينا لسنبايك وواتو isipokuwa sera kubwa waliotumia ni kueneza elimu ya jambo hilo. Ndugu zangu Waislamu, miongoni mwa mambo ambayo ni muhimu, minal umuri allati yanbaghi ala kulli muslimin ay yahtamma biha amru hadha al-ilmi al-azim al-jalil وهو علم كتاب الله عز وجل علم كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ميقول ممام بأمبا لازيمة يهيميز مرارا وتكرارا نتويا كريري مبهايو ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة ili angamie mwenye kuangamia hali ya kuwa tayari amepata ubainifu. Na yeyote anayetaka kuzinduka na azinduke hali ya kuwa elimu na ubainifu tayari umeshatolewa mbele yake. Ndugu zangu Waislamu, dini hii ya Allah subhanahu wa ta'ala haiwezi kasogezwa pasina kutilia nguvu na pasina kuazimia tena azma ya kweli kuhusiana na jambo la elimu ya kisheria. Tazama watu walivyotaka kueneza mambo yao ya kidunia. Tazama watu walivyotaka kueneza elimu yao ya kidunia, ima yenye manufaa au elimu nyingine yenye madhara kwa jamii ya watu, kama elimu za falsafa na elimu za tamaduni ambazo ni zenye kudhuru. Tazama namna walivyofanya, ni kuandaa mipango mbali mbali ya kuhakikisha elimu ya mambo hayo inatawala na inaenea. Hali gani iliyo kwa Waislamu leo hii ambao wanadhania dini yao itasonga kwa kulala wakaamka, wakala wakanywa, wakajenga majumba yao, wakapanda vipando vyao, wakaoa, wakawa na watoto wasiosoma wala wake wasiosoma, wakawa vijana mpaka wakazeeka, wakawazika wazee wao mpaka na wao wakazikwa pasina kutaalamika wala kusoma. Jamii hii ya Kiislamu ni nani aliyeiroga na kuifundisha kuwa wao wanaweza kupiga hatua katika hali hiyo? Madha aswabakum ayyuhal muslimun, limadha natanasa, kwa nini sisi tunajisaulisha tunajitia kusahau na kutoona kuwa jambo la elimu ya dini ni jambo linalotangulia, bal amrun qaddamahu Allahu azza wa jalla ala sa'ir al-umur hina amara rasulahu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم وهو جل وعلا هو القائل فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. Ndugu zangu Islam, jambo la elimu lazima litangulie kabla ya mambo yote. Lazima sera ambayo Muislamu atembee nayo na amke nayo ni kuhakikisha anatokomeza ujinga kwa nafsi yake. Muislamu aape mbele ya Allah, mbele ya Mola wake, na atie azma ya kweli ya kwa mimi siwi mjinga wa akida yangu, mimi siwi mjinga wa fikhi yangu ya ibada, mimi siwi mjinga wa miamala yangu, mimi siwi mjinga katika mambo yanayonihusu ili ni mwabudu Mola wangu. Kila Muislamu lazima atie azma ya kweli, na hakuna furaha wala hakuna saada wala kujifurahisha watu wakakaa vijiweni, watu wakakaa majumbani, watu wakapiga story wakajiona wana salama na saada hali ya kuwa hawasomi. Haikunyanyuka jamii ya Kiislamu katika hali ya namna hiyo. Allah subhanahu wa ta'ala alipomtuma mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ili aisaidie jamii ya watu ambao walikuwa katika mazingira magumu, silaha kubwa aliyompa bali ni manabii wote, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, kana an-nasu ummatan wahida fabaatha Allahu an-nabiyyina mubashirina wa munzirin wa anzala ma'ahum al-kitaba bil-haqqi liyahkuma bayna an-nasi fi ma ikhtalafu fihi. Allah subhanahu wa ta'ala anasema watu walikuwa jamii moja, watu walikuwa wote katika hali ambayo mambo yao yote yanaenda sawa, hawasomi, wako katika ujinga katika ujinga, wako katika shiriki katika shiriki, wote walikuwa wamechanganyika ni kitu kimoja, vijiweni katika wizi, katika shiriki, katika mambo ya kawaida, wote walikuwa wameungana, hakuna ikhtilafu baina yao. Fabaatha Allahu an-nabiyina mubashirina wa mundhirin, Allah akatuma manabii wenye kubashiria na wenye kuonya, wa anzala ma'ahumul kitaba bilhaqi, na akawapa manabii wote hawa wote, tangia manabii nabii wa mwanzo mpaka nabii wa mwisho, silaha waliopewa ni wahi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anzala ma'ahumul kitaba, na Allah akateremsha pamoja nao akawapa kitabu kwa haki, liyahkuma baina an-nasi fi ma ikhtalafu fi, ili wahukumu baina ya watu kwa yale mambo ambayo wanaختilafiana, wale wanaoiona njia sawa na wale waliokuwa katika batil, katika bid'a, katika shirki, katika kufuru, tofauti yao wahukumiane kwa kitabu walichokuja nacho au walipokuja nacho manabii. Ndugu zangu Islam, ikiwa manabii wanakuja na vitabu ili waongoze watu na wahukumie watu na wasimamie watu na wabadilishe watu, zana walizokuja nazo ni wahi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii ndio dua ambayo Nabiullah Ibrahim alayhi salam pia aliomba kuwaombea umma huu. Nabi Ibrahim alayhi salatu wassalam alipoomba kuombea kizazi chake akamwomba, ewe Allah subhanahu wa ta'ala, rabbana wab'ath fihim rasulan minhum, e Mola wangu naomba utume nabii kutoka miongoni mwao, yatlu alayhim ayatika wa yuallimuhum alkitaba wal hikmata wa yuzakkihim, awa anawasomea kitabu chako ewe Allah na anawafundisha wao hikma, na pia anawatakasa kutokana na yale waliokuwa nayo, kwa maana anawalingania kutoka katika mambo machafu kwenda katika mambo ya sawa. Ukizisoma aya hizi na aya nyinginezo mfano wa hizi, utagundua manabii wamekuja kuwaelimisha watu, manabii wamekaa kuwasomesha watu, wawataalamishe watu wabadilike, wapige hatua moja na hatua ya pili na kuendelea, lakini sababu ya hatua zao ni elimu, kusoma kitabu cha Allah kadhalika na sunna za mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa ndugu zangu, lazima jambo hili likaririwe kuwa sera ambayo lazima Waislamu wote waikariri na wawe nayo, wajue kuwa sisi tunatembea juu ya sera hiyo na mwenendo huo. Na hiyo ndo sunna ya manabii wote, ni kukaa chini kujifundisha kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Na yote anayesoma akawa anakaa darasani, hawezi akawa sawa na asiyesoma. Na wala mtu asikae akaona mimi sikusoma umri wangu, na wengine wakawa wanalalamikia wazee wao, mimi bwana mzee wangu bwana aliniponza, mimi mzee wangu alinifanya kadhaa. Si wakati wa kulalamikia wazee wala historia. Ta'allam falaysa almar'u yuladu 'aliman walaysa akhu 'ilmin kaman huwa jahilun. Soma. Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala betizna nasibisho kwake asema soma. Hakuna mtu anazaliwa aliyekuwa na elimu. Walaysa akhu 'ilmin kaman huwa jahilun, na yule ambaye ni ndugu wa elimu hawezi kuwa sawa na mjinga. Yule ambaye ni ndugu wa elimu hawezi kuwa sawa na mjinga, kwa maana anayejinasibisha na elimu kwa namna moja au nyingine, anashirikiana na watu wa elimu, anakaa darasani, anasaidia katika jambo la ilmu, anasoma, anasomesha, kwa namna yote ile, maadamu ana mafungamano na elimu, hawezi kuwa kama mwinginewe. Wa inna kabira alqawmi, na hakika mkubwa wa watu, na hakika mkubwa wa watu, mtu ambaye atakuwa ni bwana mkubwa, pengine ni boss katika maeneo na katika ofisi zake na maeneo yao, lakini maadamu atakuwa si mtu mwenye elimu, huyo atakuwa ni saghirun, atakuwa ni mtu mdogo, endapo yatakuja baadhi ya mambo na baadhi ya mashakili yakamuelekea, na watu wakataka mambo na msaada kwao, huyo atakuwa ni mdogo, kwa sababu atakuwa hana lolote. Tazama, mtu anaweza kuwa ni bwana mkubwa, ni boss, anaofanya kazi zaidi ya 20 au 50 wako chini yake, lakini pengine kakutwa na jambo dogo, pengine la msiba, au pengine anataka kuozesha, au kuna masala fulani yamemtatiza, ni mdogo mdogo, watatangulia watoto wadogo kwa umri, watoto wadogo kwa vyeo, watoto wadogo kwa thamani ya dunia, kwa sababu ya kutojitaalimisha. Ndugu zangu Waislamu, taallamu, somani, kila mmoja azinduke na aipe elimu kipaumbele. Hili ndio jambo tulilokuwa nalo sisi, na ndio jambo ambalo tunalinadi sisi, ili watu waelekee katika njia kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala ala basiratin. Watu wameangamia kwa sababu ya kuikosa elimu, na watu wameshindwa kuipata mizani ya sawa kwa sababu ya kutokuwa na ilmu. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، دوكوزاو إسلام إلي من إتاجي عزم يا كويلي عزم أمبايو من أمي أي ويكنداني نفسياكي، نكذلك من أمي هو يحكيش عزم هي أن يويكا كوامكي واكي، na kadhalika azma hii hakikishe anaiweka kwa watoto wake. Elimu inahitaji azma ya kweli, watu wajue kuwa wanatakiwa tembee juu ya jambo la ilmu ya kumjua Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, ni aibu kwa jamii ya Kiislamu kuwa na watu ambao ni wazawa katika Uislamu, lakini hawana mpango wa kusoma dini yao, hali ya kuwa katika mambo mengineyo ya kidunia wameshapiga hatua kubwa katika elimu za dunia na kufuatilia mambo yao ya dunia, wako katika hatua kubwa tena za juu sana. Lakini ukiwazungusha watu hao ukawarejesha katika jambo la elimu, utakuta martaba zao ni ndogo mno kuliko watoto wadogo ambao wana miaka 5 katika umri wa dunia hii, kuliko watoto wadogo. Jambo hili ifike hatua Waislamu tuoneane huruma, na vile vile Muislamu aone aibu. Ifike hatua Muislamu aone aibu kwa hali hiyo, na watu wajue kuwa salaf, watu wema waliopita, hawakuwa wakipita mapito hayo abadan. Haya ni maneno ambayo tunawaambia Waislamu walioko katika Markaz Ibn Abbas, bali katika maeneo mengineyo kadhalika. Tunafahamu jamii za Waislamu namna zilivyo, hakuna jambo ambalo linawakumba Waislamu na kuwarudisha nyuma Waislamu kama ujinga katika dini yao. Hakuna jambo mfano wa hili. Hali zote utakazokuta wako nazo Waislamu, wakawa Waislamu wamebakia nyuma kwa hatua moja au nyingine, sababu kubwa ni kuwa Waislamu wengi hawajielimishi dini yao. Unaweza kukuta babu na watoto wake wote 20 na wajukuu zake wote 30 na vitukuu vyote 30, hakuna mtu ambaye ana manzila ya elimu hata ya kuwasaidia ndugu zake katika jambo la elimu, hakuna. Na Waislamu na starehe huku akimizana katika mambo ya kidunia. Je, mnadhani wakati ni wenu bwana? Au mnadhani umri ni wenu? Au mnadhani dunia ipo ni yenye kubakia? Hapana. Kun fi dunya ka annaka gharib au adir sabil, uwe duniani kama vile wewe ni mgeni au vile wewe ni mpita njia. Tambue kwamba maisha duniani yenye kupita, litakalo kusaidia mbele ya Allah. Idha mata ibn Adam inqata amaluhu illa min thalath, isipokuwa mambo matatu ndio yanayobakia kifo mwanadamu: sadaqatin jariya au ilmin yuntafa'u bih au waladin salihin yad'u la, ni sadaqa yenye kuendelea au elimu ambayo akaiacha watu wakanufaika, au mtoto mwema akamwacha akawa ni mwenye kumwombea dua na mwenye kuendeleza khairi alizokuwa akijifanya mzazi wake. Ndugu zangu Waislamu, jambo la elimu si jambo la kupuuza, wala si jambo la kuangalia hali ya kwa watu wanacheka cheka, wala si jambo la kuangalia hali ya kwa watu wanaoneana aibu. Lazima tuambizane kweli ya kuwa tukitaka Waislamu kupiga hatua, tukitaka Waislamu kunyanyuka, tuwekeze katika jambo la elimu. Nguvu zetu ziende katika jambo la elimu, na mali zetu na pesa zetu ziende katika jambo la elimu, na ujana wetu na nguvu zetu na mabavu tuliyokuwa nayo tuwekeze katika jambo la elimu. Tuachane na jambo la ujinga katika dini. Aibu. Waislamu tuna kitabu mbele yetu. Vipi anaumia Muislamu? Wa hadha kitabu Allah azza wa jalla baina yadayhi wa hadhihi sunnatu rasulihi au sunanu rasulihi baina yadayhi, hali ya kuwa hiki ni kitabu cha Mola wake kiko mkononi mwako. Sisi hatuko kali Yahudi wa Nasara bwana, ambao wao hawana mwongozo, washapoteza mwongozo wao, hawajui pa kushika namna walivyo. Tunacho kitabu ambacho la yatihi albatilu min bayni yadayhi wala min khalfi, kitabu ambacho kitabakia hivyo hivyo, Allah ametawalia jambo la kukifanya. Ndugu zangu Waislamu, jambo hili si jambo dogo. Wakati Waislamu wamebadilisha mwelekeo, hawawekezi katika elimu, hawafanyi rihla kuifuata elimu, hawapigi safari kuifuata elimu, bali hata ikiwafuata wanaikimbia. Ukisoma katika Sahih al-Bukhari, Imam al-Bukhari ameweka mlango maalum, babun al-khuruj ila talabi al-ilmi au babu al-khuruj ila talabi al-ilmi, mlango wa kutoka kwenda kuitafuta elimu. Na ndani yake akaiweka hadith, safara Jabir ibn Abdullah ila Abdullah ibn Unais masira tashahr li hadith wahid, alisafiri Jabir ibn Abdullah kwenda mwendo wa mwezi, leo kesho wiki ya pili ya tatu ya nne mwezi ndo anafika kwa Abdullah ibn Unais, tena amefuata hadithi moja mwezi yuko njiani. Leo kiambiwa tembea masaa matatu, unaona mimi nakaa mbali, mimi nashughulishwa. Watu wanasafiri mwezi, kaacha familia wake na watoto, mwezi yuko njiani, na akirudi mwezi, mwezi wa pili, mwezi miwili, aliendea hadithi moja ndo amejibita anarudi nyumbani. Leo kiambiwa tembea masaa mawili matatu, nenda darasani kasome hadithi zako tano, tena bure, tena wala hutumii pengine gharama kubwa, wala upotezi muda wako wa kutwa nzima. Watu wanaleta sababu ambazo si za msingi. Mtu atasema mimi umri wangu, atasema mimi majukumu yangu, atasema mimi niko mbali, atasema mimi kadha wa kadha. Watu waache kujipa nyudhuru ambazo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala hazitofaa. Wala yu'zanu lahum fayatadhirun, siku hiyo mbele ya Allah hizo nyudhuru hazikubaliki. Hata ulie mara mia, ni siku ambayo vilio havitokusaidia wala havitokufaa wewe. Kinachokufaa ni haya mambo yaliyokushatajwa ambayo lazima uyazingatie na uyadhibiti. Ama wakubakia na fikra na mawazo ya kuwa utanufaika, hali ya kuwa wewe ujishughulishi, mambatta bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu, yule ambaye amali zake zitambakisha nyuma. Hakuna kujitanguliza kwa sababu ya nasaba au kwa sababu niko na watu fulani nimekutana nao kadha. Lazima watu wote washindane katika khairi, na khairi ambayo ni azam kuliko zote ni khairi katika jambo la talabul ilmi. Ndugu zangu Waislamu, lazima elimu itolewe gharama, lazima elimu ifungiwe safari. Hata kama utalala njaa, lazima elimu itolewe gharama na uifungie safari kwa ajili ya elimu. Walikuwa katika maisha ya namna hiyo, na wao walivyosilimu walijua sisi hatuna isipokuwa jambo la kujifundisha dini yetu. Urithi atakaotuachia Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, huu ni nabii wa Allah ambaye yuko mbele yetu anaishi, lakini ataondoka. Lazima tuuchukue huo urithi. Ndugu zangu Waislamu, leo Uislamu umebadilisha mwelekeo. Hawajui kuwa cha kuwapa izza ni dini ya Uislamu. Hawajui cha kuwapa izza watoto wao ni elimu ya dini. Mtu akijaliwa Allah akamruzuku mtoto, alafu akamtazama mwanaye akaona mwanangu anaelewa, mwanangu kichwa kiko kizuri, anatafuta international moja matata ampeleke kwa gharama zozote, huyo awe mkombozi. Mana akhbara kadhalik, nani aliyekuambia kwamba huyo atakuwa ni mkombozi? Nani aliyekuambia kwamba huyo atakuwa pengine ni chanzo cha ufisadi hapa ardhini? Tazama namna Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alivyomtazama Abdullah ibn Abbas, akamwona hiki ni kichwa chenye uelewa, ni kichwa ambacho kina uelewa mkubwa na utambuzi mkubwa. Madha qala lahu wa madha da'a lahu, alimwambia nini? Allahumma faqqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil, ewe Allah mpe fiqh ya dini na umfundisha tafsiri, ajua kitabu cha Mola wako. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akimwona kijana na nashat, anamchangamsha na kumsaidia na kumwombea dua katika kusoma. Leo mtu akimwona mwanae ana elimu au anauelewa, ni mwerevu, akimpima kwa hili na hili, ah, kichwa hiki kifika chuo kikuu hiki. Nani aliyekuambia kuwa kufaulu kufika chuo kikuu? Wangapi katika maisha duniani bwana hana vyuo vikuu wamefika? Maisha duniani Allah subhanahu wa ta'ala yarzuqu man yashau bighairi hisab. Kufika chuo kikuu ni sawasawa na kufungua duka, ni sawasawa na kufungua shamba, ni sawasawa na kufungua zizi la ng'ombe. Hizo zote ni sababu za kidunia, lakini si sababu ya mafanikio. Sababu ya mafanikio ndio hii, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-tawil. Watu lazima wajue sababu ya kunyanyuka kwa Uislamu. Yakulu nabiyu sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, inna allaha yabaathu lihadihi l-ummati ala rasi kulli miati sana man yujadidu laha dinaha. Hakika Allah anatuma kwa kila baada ya miaka mia kwa umma huu, anamtuma yule ambaye atajadidi dini hii, anamtuma na kumweka imam yeyote mwenye ilmu wa kuijadidi dini hii. Lam yaqul an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam anna Allah azza wa jalla yab'athu imma tajiran au imma kadha au man yaf'al kadha au kadha. Hakufanya hivyo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, hakusema dini ikiwa inaharibika mtakuwa natuma baada ya muda watu fulani wenye professional fulani, au watu fulani wenye doktora fulani, au watu fulani wenye ng'ombe kadhaa, au watu fulani wenye mashamba kadhaa. Sio hao, anamtuma mtu mwenye ilmu atakayesimama na kuwaongoza watu na kuwarudisha katika kitabu. Wakati watu wakitoka msikitini akili zikachanguka kwa yale wanayoona, wakati watu wakiingia duniani akili zikachanguka kwa wale wanaochanganyika nao. Lazima upatikane watu wa kuwakusanya watu na kuzirudisha akili zao, ili watu wasifikirie kiunyama unyama, watu wasifikirie kimatamanio matamanio. Lazima upatikane watu wa kuwarudisha katika njia ya sawa, na hawa ndio anawatuma Allah subhanahu wa ta'ala ala rasi kulli miati sana. Ndugu zangu Waislamu, katika hadithi hii na nyinginezo mfano wake, kuna ibra kubwa kuwa tukitaka kuinyanyua dini yetu tuwekeze katika jambo la elimu, na yeyote anayepinga elimu huyo ni adui yetu, na yeyote ambaye hataki kusoma huyo fahamu anachangia kwa kiasi kikubwa kuirudisha elimu, kuirudisha dini nyuma. Na sivyo kama wadai wana harakati, na sivyo kama wanavyodai jamaatu tabligh, maikhwan na wengineo kwa makundi yao yote. Wakiona watu wamekaa wanasoma, wanaona ninyi mnapoteza umri, ninyi mnaturudisha nyuma, badala msonge mbele bana. Watu wanakuwa kadha, wale wanauawa kadha, wale wanasema kadha, badala mtoke. Tunawaambia tokeni ninyi na nafsi zenu, tokeni ninyi mnaodai hao na nafsi zenu, alafu tuone mtarudi na ushindi au mtakufa huko huko na hakuna izza mbele ya Allah, kwa sababu jihadi yenyewe pia hamuijui kisheria. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alitumia njia ya kuwaelimisha watu, na akawa anaamini ya kuwa hii ndio sababu ya kunyanyuka kwao. Watu wote wawekeze katika elimu, azunguka anayezunguka, alime anayelima, aende ofisini anayeenda, aajiriwe anayeajiriwa, au aajiri mwenye kuajiri, yeye ni bosi. Watu wote lazima wana mfumo wa kukutana katika nyumba za Allah kujielimisha dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lazima watu wote wawe na mfumo wa kukaa chini kujielimisha dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Najua maneno haya hawezi wakafurahia wote, najua maneno haya hawezi wote wakaona ni sawa, kwa sababu uqula rijal kad khallatat, akili za watu zimeshachanganyika, zimeshachanganyika na zimeingiliwa na mambo. Na mtu mwingine anaamini mfumo kadha wa kadha. Wewe unaamini ni kwa jambo lipi wewe utatengamana kufanya ibada zako kwa usawa? Au unaamini ya kuwa ukiwa na cheo kadhaa na ukakusanya pesa kadhaa, basi kwa kuwa una magari matatu, kwa kuwa una nyumba nne, kwa kuwa una kadha, basi ndio dini itapata nguvu? Kwani matajiri mfano wako ni wangapi Tanzania hii? Matajiri mfano wako ni wangapi ambao kila ukilala unafikiria mimi siwezi hata nikawafikia? Wangapi? Mbona haikunyanyuka? Dini ya Allah subhanahu wa ta'ala inapata izza kwa ilmu. Kadhalika itazame baadhi ya miji ambayo hakukuwa na elimu, hakukuwa na dawa ya sahihi, dawa ya ahli sunnati wal jamaa, watu wanaongoza watu katika njia ya sawa, na matajiri walikuwemo katika miji hiyo, na Waislamu ni wengi katika miji hiyo, na majumba ni mengi katika miji hiyo, na magari ni mengi katika miji hiyo. Mbona watu hawakupata izza? Pengine mpaka ikiingia dini ya Allah ndio watu taona usafi, mashaallah, watu wanajisafisha, wanaacha pombe, wanaacha shirki, wanaacha vijiwe, wanakuwa kadhaa, wanawake wanavaa, wanaume wanasimama sawa, swala za jamaa. Kitu gani kimehuisha hali hizo? Ni kwa sababu miji na watu wengi? Hapana, ni kwa sababu ya elimu. Qala Allahu wa qala ar-rasul. Na kama kuna mambo mengineyo yaje juu ya elimu, na kama ni pesa isaidie elimu, na kama ni nguvu zisaidie elimu, na kama ni uwezo wote ule uje katika jambo la kutia nguvu jambo la elimu, na si kinyume chake. Kwa ndugu zangu Waislamu, lazima tuambizane kweli, na tukiyasema haya shabab ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewafikisha kukaa darasani kusoma, basi na watumie fursa, na wautumie vizuri wakati wao huo. Si wakati wa kukaa vijiwe, si wakati wa kupoteza umri. Watazame ndugu zao na kaka zao na babu zao ambao fursa hizi hawana, bali wamezikosa. Kwa ndugu zangu Waislamu, tunaambizana kweli ya kuwa tukitaka salama ya dini yetu, tukitaka dini yetu inyanyuke, basi tukae darasani tusome. Na Muislamu akitaka kukaa darasani kusoma, basi avue vyeo vyake vyote, na wala asije Muislamu na falsafa zake, akaja Muislamu na ukubwa wake akataka asome kiukubwa ukubwa. La, Waislamu wote wanasoma katika njia ya sawa. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alipobainisha kuwa innamal ilmu bitta'allumi, lazima elimu ni kwa kusoma, vile vile kina Abu Bakar, kina Abu Huraira na wengine walikaa darasani wakasoma. Kwa si mtu akae darasani kiukubwa, la, yeyote atakayejihisi hali iko namna hiyo afahamu ya kuwa hawezi kupata elimu. Kwa ndugu zangu Waislamu, tunaambizana kweli, na yeyote anayemuona basi muhimize kusoma, na mafungamano yetu ni kwa elimu. Ikiwezekana ugomvi wetu ni kwa elimu, na atakayetaka kukatika akatika kwa sababu ya ujinga, na atakayetaka kuunga aunge kwa sababu ya elimu. Ndugu zangu Waislamu, hizi ni zama ambazo kumekithiri ndani yake fitani. Yakulu Nabii sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, fa inna man yaishu minkum, hakika atakayeishi miongoni mwenu baadaye, ظهر اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. أتكيش بعدها تون اختلاف نينجي نامي غنغانو مينجي نفرغو نينجي نما فندي مينجي نردود نينجي نكشامبليانا كوينجي. اختلاف نزاينا نينجي. Katika اختلاف هizo hakuhitajiki falsafa ukajua, lakini naona ile ndo haki. La, katika ikhtilafu hizo hakuhitajiki thermometer ambayo unapimia hospitali ukaileta ukapima, da huyu joto degree zake centigrade ni 40, kwa hiyo huyu amepinda. Haiwezekani ukampima ukaona degree zake za joto centigrade ni 18, kwa hiyo amepinda, na huyu ni 37 za binadamu, kwa hiyo amenyoka. Hakuna habari ya thermometer, hakuna vipimo vya namna hiyo. Mambo yatapimwa kwa elimu ya kisharia. Ni nani aliyepatia sunna na ni nani aliyekhalifu sunna? Jambo hilo watasimama sawa, na watazidi kunyoka wale waliokaa darasani wakawa na khibra ya kupambanua mambo na khibra ya kupima vipimo. Jamii inachanguka katika hali ambayo si ya kawaida, na hii ni kadiman, tangia kwa hizo umam zilizopita. Aliposema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ikhtalafat al-yahud ala 71 firqa wa ikhtalafat an-nasara ala 72 firqa wa satafteq ummati ala 73 firqa kulluha fi an-nar illa wahida al-hadith. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam aliposema Mayahudi waligawanyika makundi 71, wao nadhani Mayahudi hawakuwa na elimu. Mayahudi walikuwa na elimu, ndio maana Allah akawasema ghairil maghlubi alaihim wala dhalin. Almaghlubi alaihim, kwa sababu wao walipotea hali ya kuwa na elimu, na wao wameitwa na Allah subhanahu wa ta'ala kuwa ni ahlul kitab, kwa sababu kitabu kilikuwa mikononi mwao na wapo waliokisoma na wakawa wanajua yaliyo ndani yake. Lakini ilipodhihiri haki wakamfanyia hasadi Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakapinga. Kwa jamii tulionayo ni jamii ambayo wanapinda watu wenye elimu, bali mashaikh, bali wengine wamefikia katika martaba ya kuwa ni maulamaa wengi tu. Fahadith wala haraj, kwa yote anayefuatilia da'wa, anayefuatilia elimu ya Uislamu, anayefuatilia saha na viwanja vilivyo duniani, atajua wanapinda mashaikh na wengine wameshakuwa katika hay'a ya iftaa. Katika alu, mtu ni alu wa iftar, mtu ameshakuwa ni katika jopo, ni memba katika jopo la kutoa fatwa pengine katika mamlaka la Arabia Saudia, lakini anapinda, anapinda na anachomoka na yacha njia sawa. Ashatauliwa na mamlaka ya nchi na maulama wa mtazama kuyu ni alim, kisha anapinda. Na mifano ni mingi mno, wameteleza wengi mfano wao, na tukianza kutaja wala waishi. Kwa hali iko namna hiyo, kitu gani cha kukusaidia kusimama sawa zaidi ya vilio visivyonufaisha na lawama ambazo huna pa kuziweka? Wanatuyumbisha, wanafanya kadha, wamefanya kadha. Nani? Kwa nini si wewe? Mashaikh bana wanafanya kadha, kwa nini si wewe? Acha habari ya kutokuwa na maarifa ya sawa, alafu naegemeza adhari kwa wasio kwa wenyewe, unapeleka nyuzuru kwa wasiohusika. Kwa jambo ni la kusimama sawa, kipindi ni kigumu, ni cha hatari. Kwa Mayahudi wapo waliopinda aliyokuwa na elimu, Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam amelingania dawa, na wengine wamepinda mbele yake hali ya kuwa nasikia qala Allah wa qala ar-rasul wasikia kina dhul khuwaisira na yale waliyofanya, bali masahaba ridwanullahi alaihim ajma'in wamewafundisha watu na wakapinda watu mbele yao na mikononi mwao. Tazama wale walioanzisha mafirak na mapoti kama vile pote la Mu'tazila, tazama namna mambo yalivyokuwa. Kwa utagundua kuwa jambo halihitaji namna hiyo na watu kujinasibisha tu, ni watu kwa makini, ni watu kufuatilia na kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala msaada. Na nguzo ya hayo yote ni kusimama sawa katika elimu, na mtu kutazama anasoma kwa nani. Kwa hiyo ndio msingi ambao nauhimiza ndugu zangu, Na usipofanya hivyo umeidhuru nafsi yako. Na usipofanya hivyo pia umemdhuru mke wako na umemzika hata kama bado anatembea. Kadhalika umemdhuru mwanao na umemzika aliyekuwa bado anatembea. Usipompa maarifa umemweka katika giza na shimo ambalo hatoki illa kwa ilmu. Kwa ndugu zangu Waislamu, tuzihurumie nafsi zetu. Na tuwahurumie wake zetu. Na tuwahurumie watoto wetu. Na tuwahurumie ndugu zetu. Watu wachangiane. Watu wasaidiane. Watu watiane nguvu. Ili fulani na fulani asome. Ili fulani na fulani asirudi nyuma. Watu wawe hindo sera yao. Tuwekeze sisi katika elimu. Wala si muda wa kuwekeza katika vitu vingine. Alhamdulillah. Allah kisha turuzuku sehemu ya watu kukaa kujifunika kivuli kama hivi. Alhamdulillah. Hatunyeshewi mvua wala hatupati na jua. Ni kivuli cha namna hii. Kaifa kana masjidun Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Kwani msikiti wa Mtume ulikuwaje? Si makuti tu. Kulitoka nini? Toa mwanamume katika nyumba kama hii anayemfikia Abubakar kama unaweza. Toa mwanamume anayemfikia Umar katika nyumba kama hii kama unaweza. Na yule alelewa chini ya makuti na msikiti wa makuti. Leo Waislamu msikiti safi na majengo imara hawawekezi katika elimu. Wanahangaika na kushughulishwa na vitu vinginevyo. Ndugu zangu Waislamu, tufahamu ya kuwa tuna dhima mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na kila Muislamu alipo, na kila Muislamu alipo anapoyasikia maneno haya, lazima aizindue nafsi yake na ajutie umri wake aliopoteza. Amewekeza sana katika nini? Wewe ni mfanyabiashara, unapata shilingi moja mbili ya kutosha. Wekeza katika elimu. Iwekeze nafsi yako, kadhalika familia yako, kadhalika ndugu zako, kadhalika tulabu ilmu. Shilingi mbili tatu wala usidharau. Wekeza katika jambo la kusoma. Kadhalika umefanya shughuli zako, umefanya chakukila, umepata. Mtazame Sheikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Kwani sifundi saa? Leo anamaliza kutengeneza saa, anajua hapa nimepata mimi chakukila, mkate wa leo nimepata. Anarudi darasani, anarudi katika maktaba, na ni alim katika maulamaa wakubwa. Zunguka utakapozunguka, tuone kama utapata jina kama la Albani, fundi saa. Zunguka utakapozunguka, uone kama unaweza kulipata jina kama la Albani. Fanya unayofanya. Jambo hili si jepesi, ni jambo zito, lakini kwa sababu waliwekeza katika qala Allah wa qala ar-rasul. Leo shababu hapo tu, vijana wana nguvu, vijana wana mabavu, wanapoteza nguvu zao, wanatembea wanaendesha mabeskeli luxury kwenye vijiwe vya kahawa. Vijana wa Kiislamu kaa kwenye vijiwe vya kahawa na mazingira magumu nayo wazunguka. Vijana wa Kiislamu kukaa namna hiyo hakuna, isipokuwa ni shaitani rajim ndiye anaichezea jamii ya Kiislamu. Na'udhu billahi min dhalik wa la'natullahi ala shaitani. Ndugu zangu Waislamu, tuzinduke na tubadilike kwa azma ya kubadilika. Tuwekeze katika kusoma. Na wewe ujihisi ni duni, hata kama una degree moja au una masters au PhD holder au pengine wewe ni professor, kwa namna yote ile, maadamu katika dini uko zero, ujidharau na ujue natakiwa mimi mazingira yote nilionayo niwekeze katika kujua dini yangu, kwa sababu mbele ya Allah hakupimi vile vyeo wala vile vyeti haviendi, wala hizo shughuli haziendi. Idha mata ibn adam inqata amaluhu illa min thalatha. Bas, kwa ndugu zangu Islam, naikumbusha nafsi yangu na kuzikumbusha nafsi zenu, ifike hatua Muislam auseme vibaya ujinga wa nafsi yake na amlaani shaitani anayemchezea kwa kujipa nyudhuru. O majukumu, maisha, kwani maisha wewe? Hao walioisoma dini wameishi mbinguni? Au hao walikuwa wanateremshiwa manna na salwa, riziki zinateremka tu wanakula? Watu wote walikuwa na njaa na mpaka leo watu wana njaa? Au unawaacha darasani unasikiria kwamba wao wanateremshiwa manna na salwa, wao wanateremshiwa manna na salwa inawakuta walipokaa wanakula? Hapana, wanajua na hao wana akili na elimu na maarifa. Inna lillahi ibada mfutana, talaqu ad-dunya wa khafu al-fitana. نظروا فيها فلما علموا أنها ليست للحي فيها وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. دكتور إسلام كلا موجة عزمية مايش عنده هايو watu wapunguze spidi na miendo, watu wapunguze harakati na taharukat, na wasiwafikirie wake zao kuandalia mavazi na ugali tu, wasiwafikirie watoto wao kuandalia majumba na vile vile kuandalia viatu vilivyokuwa vizuri vya fashion. Wawafikirie watoto wao, wawafikirie watoto wao namna ya kuwakwamua kutokana na janga kubwa la ujinga. Ujinga ni janga kubwa kuliko ujanga la ukimwi. Aljahlu da'un qatilun wa shifa'uhu amrani fi tarkibi muttafiqani. Ujinga ni maradhi yenye kuua. Ujinga ni maradhi yenye kuua. Likimpata mtu limemwondosha na tiba yake si chloroquine, na tiba yake si PPF wala mfano wake. Tiba yake ni mambo mawili, fi tarkibi muttafiqan, kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam.